Radio 1. Het NOS-journaal. De spoorwegvakbonden laten weten dat ze niet tevreden zijn met het nieuwe cao-bod van de NS. Morgen wordt er verder gepraat tussen de partijen. Of de aangekondigde stakingen doorgaan, is nog onduidelijk. In Rotterdam woedt in de Europoort een grote uitslaande brand bij een bedrijf dat onder meer olievaten maakt. De brand werd rond het middaguur gemeld en zou ontstaan zijn in een oven. Inmiddels heeft de brand weer opgeschaald naar zeer grote brand, omdat deze niet van binnenuit bestreden kan worden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op Schiphol laten bagage- en vrachtbedrijven hun personeel te zwaar werk doen, terwijl de inspectie heeft geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de sjouwers heeft daardoor fysieke klachten, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. En het halen van de stikstof- en klimaatdoelen loopt geen vertraging op door het vertrek van minister Staghouwer van Landbouw. Dat zegt stikstofminister Van der Wal. Ze vindt het belangrijk dat er snel perspectief wordt geboden aan de boeren. Dit is de ANBB-verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij afrit Rotterdam-Noord. Daar is nu de rechterreis ook dicht. Hou rekening met een kwartier tot 20 minuten vertraging. En er staat nog altijd een auto in brand op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is momenteel slechts één rijstrook open. Hou rekening met een uur aan vertraging of kies ervoor om om te rijden. Dat kan vanaf Uitgeest door de borden Amsterdam te volgen over de A8, de A10 en vervolgens de A4. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Een half jaar na de invasie in Oekraïne organiseert Rusland sinds vorige week militaire oefeningen in Siberië. Met onder andere twee opmerkelijke partners, China en India. Zien we hier een nieuw militair pact ontstaan? En wat zouden de gevolgen kunnen zijn van de veel nauwere samenwerking tussen deze landen? Dat bespreek ik straks. Maar we beginnen in Zweden. Het land scoort altijd hoog op lijstjes van de gelukkigste landen ter wereld, maar is de laatste tijd in de ban van bendegeweld. Het is iets over 2:30. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Aanstaande zondag gaat Zweden naar de stembus om een nieuwe premier te kiezen, maar een reeks schietincidenten overschaduwen de campagne daar. In buitenwijken van steden als Stockholm en Malmö speelt steeds vaker bendegeweld op. Iets waar radicaal rechtse partijen in Zweden van hopen te profiteren. Vanuit Stockholm correspondent Tjade Michels. Tjade, goedemiddag. Goedemiddag, hey. Meteen maar even beginnen met het meest recente schietincident, hè, waar het veel over gaat momenteel in de Zweedse media en ook in die campagne bij jou. Vorige week raakte een moeder en een kind gewond in een speeltuin. Wat is daar precies gebeurd? Ja, klopt. Het was in een eigenlijk wat kleinere Zweedse plaats, Eskilstuna. En het lijkt erop dat daar een aantal bendeleden op elkaar aan het schieten waren. Op klaarlichte dag, inderdaad, bij een speeltuin. Waarbij inderdaad de moeder en haar 5-jarige zoontje allebei gewond zijn geraakt. Mm-hmm. Gelukkig was dat niet levensbedreigend. Ja, en dat was de zoveelste wake-up call. En eigenlijk kan je over wake-up calls al niet meer spreken hier in Zweden. Het is echt schering en inslag. Het is ook niet de laatste schietpartij. De teller staat dit jaar op 260 al ongeveer. Dat is ongeveer elke dag een schietpartij. Er zijn al 47 doden gevallen. En dan moet je echt blijven tellen. Want het is gewoon er komt gewoon telkens iemand weer bij. Om jonge mensen gaat dat vaak. 80 gewonden zijn er dit jaar dus alleen al gevallen. Ja, het is inderdaad een beweging die op en neer gaat. Je kan zeggen dat die bendeoorlog in 2015 is uitgebroken. Mm-hmm. Inderdaad, er is geen grip op. Totaal niet zelfs. En dit jaar lijkt een negatief record te gaan worden als het gaat om het aantal slachtoffers. Tjeetje, ja. En waar komt dit ineens zo vandaan, Tjade? Want ik zei het al even in mijn introductie. Zweden kennen we in Nederland toch vooral het land waar volgens de lijstjes althans de bevolking zo gelukkig is, waar de welvaartsstaat zo goed functioneert. Dit is toch niet iets wat je direct met Zweden associeert? Nee, en dat beeld klopt ook, hoor, wat jij zegt. Er wonen hier gewoon inderdaad de misschien wel de gelukkigste mensen van de wereld. Net als in Nederland staan ze altijd in de top. Het gaat ook heel goed. Het gaat ook heel goed met de Zweedse jeugd, met de meeste jeugd. Maar er is toch gewoon iets, ja, je kan zeggen, totaal verrot op sommige plekken in die samenleving. Er zijn groepen die niet meekomen. Er is een grote segregatie hier. Dus het gaat echt vaak om om wijken in de grote steden die je noemde, maar ook steeds vaker in de kleinere steden en zelfs in de dorpen. Waar mensen het gevoel hebben niet te kunnen delen in die Zweedse droom. Mm-hmm. Waar mensen niet mee kunnen nemen. Dat hebben ze hier een Zweeds woord voor, utanförskap. Het gevoel buitengesloten te worden. Mm-hmm. Ja, en dat is iets, dat is al jaren zo geweest. Dat is ook al eigenlijk in heel Europa heb je dat zijn dat soort gevoelens die spelen. Maar wat er hierbij gekomen is, is dus een bendeoorlog. Tussen vaak, je moet het eigenlijk zien als een soort straatbendes. Een beetje naar Amerikaans voorbeeld. Op wijkniveau. Die in een soort oorlog zijn verwikkeld. De politie heeft op zich regelmatig pakken ze leiders, maar de aanwas is zo groot. Er zijn gewoon in die buurten kinderen die opgroeien met het gevoel, het is normaal om naar een wapen te grijpen. Dus de aanwas is en blijft heel groot. Ja, en zondag zijn er dus verkiezingen. Ik kan me dus ook voorstellen dat dit een heel groot thema is in de campagne naar die verkiezingsdag toe. Ja, zeker. Ja, dus de speeltuin waar we het net over hadden, daar waren natuurlijk alle politieke leiders meteen weer te vinden. Er was ook een ander incident wat heel erg opviel, omdat het midden in Malmö was in een winkelcentrum, waarbij de leider van Satudara in Zweden, dat is hier nog steeds is niet verboden, die organisatie, ja, werd doodgeschoten. Motorbende, een ander soort bende die ook op het toneel verschijnen hier. Dat gebeurde midden in een winkelcentrum waarbij ook een Noorse toerist werd geraakt. Ja, er is echt een enorme frustratie, ook machteloosheid, als je het gewoon even over de algemene Zweden hebt. Mm-hmm. Dat dit gewoon, ja, dat de staat gewoon dat geweldsmonopolie niet meer lijkt te hebben. Er is ook echt een gevoel van, ja, hoe kan dit nou dat wij inderdaad, dan hebben we het over die lijstjes, als rijk land dit gewoon niet onder controle kunnen houden. Nee. Dus het algemene gevoel is inderdaad, het is gewoon tijd voor een harde aanpak. We hebben het geprobeerd met allerlei softe maatregelen. Aanpakken die al afgelopen. Als je dan kijkt naar de partijen, zeg maar even rechts van het midden, die wijzen er dan ook vervolgens op dat het voornamelijk migranten zijn, hè, in die bendes. En dat het ook vooral in migrantenwijken gebeurt. Dat je daar kan spreken, ja, zelfs van een soort parallele samenleving. Nou, je refereerde er al even aan. Hebben zij daarin een punt? Klopt dat inderdaad, als je naar de statistieken kijkt? Ja, zeker. De segregatie is onder de sociaaldemocraten die de afgelopen 8 jaar weliswaar met heel zwakke regeringen maar aan de macht zijn geweest, is die segregatie toegenomen. Het gaat inderdaad vaak om bendes van jongeren uit die wijken. Dus dat is zeker een punt. Dat klopt gewoon. Ja. Dat is tegelijkertijd ook wel de frustratie van de mensen uit die wijken. Want zij zeggen eigenlijk, ja, als die slachtoffers in andere wijken zouden vallen met meer witte Zweden, dan was het al lang opgelost. Mm. Dus het is aan twee kanten is daar frustratie over, zou je kunnen zeggen. En ja, de partij die daarvan hoopt te profiteren zijn onder andere de Zweden Democraten. De radicaal-rechtse partij in Zweden. Die staan nu tweede in de peilingen. Wat is dat precies, ja, voor club? Het is een, je zou kunnen zeggen, een soort rechtspopulistische beweging zoals we die door heel Europa kennen. Wat wel opvallend is aan deze partij is dat ze gewoon duidelijk de wortels hebben in de extreemrechtse neonazistische beweging van Zweden, mm-hmm, aan de jaren 90. De afgelopen 20 jaar hebben ze een nieuwe leider, Jimmy Åkesson, die eigenlijk stapje voor stapje die partij salonveeg heeft gemaakt. Mm-hmm. Bij de afgelopen verkiezingen zijn nog alle partijen, ook aan de rechterkant, wij gaan nooit met die oud-neonazies samenwerken. Inmiddels is het een graag geziene partner, omdat rechts eigenlijk doorheeft, als wij ze niet gebruiken, krijgen wij nooit een meerderheid. Zweden is echt een land 50-50. Het is hier echt nog links tegen rechts. Ja. En het is eigenlijk die Jimmy Åkesson heeft die partij, ja, steeds bijvoorbeeld afstand genomen van Poetin, om een voorbeeld te noemen. Hij onderschrijft nu ook allerlei internationale wetgeving. Hij is nog, mm-hmm, steeds tegen migratie. Maar hij wil dat dan wel graag binnen de regels doen. En die interpreteert hij dan weer iets anders. Ze zijn bijvoorbeeld pro-Israël geworden in naam. Hoewel de Israëlische ambassadeur heeft gezegd, als zij ooit in de regering komen, verbreken wij de diplomatieke banden. Mm. Dus zo is het nog wel. Maar je kan wel zeggen dat het, ja, vergeleken met de PVV en Forum, is het een redelijk lieve partij qua standpunt. Ja. Het is zeer gematigd. En is de kans inderdaad groot dat zij in de regering komen? Die kans is uiteindelijk wel klein, denk ik. De kans dat zij een grote invloed gaan hebben, die is groot, die hebben ze wel. Maar ik denk wel dat het een brug te ver is om hun in de regering toe te laten. Dat is wel een eis van hun, dus dat wordt, mm-hmm, een hard politiek spel. Ja, als zij de tweede partij worden, wordt het ook wel heel lastig. Zeker voor de andere grote rechtse oppositiepartijen, dat zijn de gematigden. om een regering zonder hun te vormen. Dus dat wordt dan wel spannend. Ja. Maar ik zou de kans nog wel klein achten dat ze echt ministers gaan leveren. En tot slot, Tjade, hoe verklaar jij dat dus de zittende macht de afgelopen jaren, onder leiding van een sociaal-democratische premier, er de afgelopen jaren niet in staat is gebleken om iets aan deze problemen die er nu zo zijn te doen? Nou ja, aan de ene kant moet je zeggen dat ze wel ze op zich wel de straffen al vergroot hebben. Of dat ze steeds harder zijn gaan straffen. Er zitten enorm veel mensen vast. Het probleem is gewoon dat door die segregatie die er is, er zijn hier echt wijken. Je moet het een beetje vergelijken met de banlieues. Of zeg maar in Nederland met de Bijlmer. Alsof er heel veel Bijlmers zijn, mm-hmm, door je hele land verspreid. Gewoon fysiek afstand van de rest. Die problemen daar, dat is alleen maar erger geworden. En dat is ook wel een beetje wat je nu, als ik het zelf observeer van de buitenwacht, er zijn heel veel ideeën en proefballonnetjes om dit aan te pakken. Maar een echt deltaplan van hoe gaan we die toch wel verrotte plekken in deze samenleving echt aanpakken. Mm-hmm. Ja, daar wordt vooral over gesproken, maar ik zie het nog niet heel snel opgelost worden in 4 jaar. Het lijkt wel echt iets wat zo gegroeid is dat misschien wel meer jaren gaat vragen. We blijven het volgen. Zweden dus zondag naar de stembus. Heel veel dank voor je uitleg. Tjade Michels was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. In Rusland verzamelen zich deze week tienduizenden militairen uit onder andere China en India voor de zogenaamde War Games. Met deze militaire oefeningen wil Rusland de wereld een duidelijk signaal geven over vooral de innige vriendschap tussen Moskou en Beijing. Wat zit daarachter en wat moeten we daar in het Westen mee? Daarover Ingrid Doge, sinoloog en projectleider bij Instituut Klingendaals China Center. Mevrouw Doge, goedemiddag. Goedemiddag. Die militaire oefeningen waar ik het net over had, die zijn in Siberië. Wat weet u ervan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk vooral een prachtige show voor de bühne vanuit Rusland. Inhoudelijk stellen ze niet heel veel voor. 4 jaar geleden vonden ze ook plaats. Toen namen er zo'n 300.000 manschappen aan deel. Mm-hmm. Nu officieel 50.000, maar de vraag is of die er echt allemaal zijn. Dus het stelt eigenlijk niet zoveel voor, maar het geeft wel een prachtige boodschap naar het Westen. Een boodschap, of eigenlijk meerdere boodschappen, die Rusland graag de wereld wil inslingen. En de eerste is, we staan er niet alleen voor. Kijk maar, een heleboel mensen steunen ons en doen militaire oefeningen samen met ons. China, zeker in de eerste plaats, maar natuurlijk ook India, ook een groot belangrijk land. En nog een heleboel andere landen. Dus dat is een hele belangrijke boodschap. Maar ook daarnaast eigenlijk, het is business as usual voor ons. We hebben weliswaar een militaire operatie gaan in Oekraïne. Mm-hmm. En Rusland noemt het geen oorlog. Maar dit kunnen we er gewoon naast doen. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke promotiecampagne van Rusland. Maar ook voor andere landen zitten er natuurlijk voordelen aan. Vooral voor China, want ook China laat hiermee zien, als wij ooit in een conflict terechtkomen, dan staan we er ook niet alleen voor. Nee. En dat is vooral een boodschap richting Japan. Interessant. Dus heel veel dingen eigenlijk die je hiermee kunt uitstralen. Maar allereerst even, want u zei dus, Rusland wil ook laten zien van, kijk, wij kunnen dit er gewoon nog even bij doen terwijl die oorlog in Oekraïne gaande is. Maar daarmee willen ze natuurlijk ook vooral laten zien hoe sterk hun eigen leger nog is. Kijken we naar hoe het in Oekraïne gaat tijdens die oorlog, dan is het Russische leger toch juist een stuk zwakker dan altijd werd gedacht. Maar als we het even vergelijken bijvoorbeeld met China, heeft China een veel sterker leger dan Rusland wat dat betreft? Dan moet je eigenlijk onderscheid maken op een paar onderdelen. Maar we zien wel, en we weten ook eigenlijk niet goed hoe China's leger in staat is om een conflict echt aan te gaan. Het bleek ook eigenlijk bij Rusland. We dachten allemaal dat Rusland dit makkelijk zou winnen, heel sterk zou zijn. En dan blijkt dat toch lastig te zijn. Nou, dezelfde vraagstukken spelen richting China. Ze hebben al heel lang geen militair conflict uitgevochten. Dus het is lastig om in te schatten hoe zich dat zou verhouden. Maar wat we wel zien is, China's leger moderniseert zich in een enorm snel tempo. De militaire technologie die China zelf ontwikkelt gaat heel erg snel. Hun marine breidt zich enorm snel uit, kan ook steeds meer, heeft steeds meer capaciteit. Mm-hmm. Dus China's leger al niet sterker is op een aantal punten op dit moment, zal dat binnenkort zeker het geval zijn. Mm. En is het inderdaad mogelijk dat China en Rusland vaker samen gaan optrekken in de toekomst op militair gebied, denkt u? Nou, niet waar het gaat om echte samenwerking in het kader van militaire operaties. Maar we zullen wel dit soort voor de bühne demonstraties blijven zien. China en Rusland hebben een belangrijke militaire samenwerking, in de zin dat China nog steeds geavanceerde militaire systemen, wapensystemen, koopt van Rusland. Tegelijkertijd zien we dat die aankopen sterk afnemen. Als je het vergelijkt met een jaar of 20 geleden, is dat nu nog maar een vierde, een vijfde van wat China ooit kocht in Rusland. Ja. Maar als het echt gaat om elkaar veiligheidsgaranties geven, echt in de operatie samen optrekken, dat is helemaal niet het geval. Nee. En dat wordt wel eens genoemd, maar er zijn ook geen echte besprekingen over op dit moment. Dus dat zit er voorlopig echt niet in. Maar aan de andere kant, u herinnert zich ongetwijfeld nog die gezamenlijke verklaring, hè, die er kwam van president Poetin en president Xi op 4 februari was dat. Hè, de dag van de opening van de winterspelen in Peking. Toen Poetin wel naar Peking afreisde en heel veel andere wereldleiders niet. Toen kwam er een verklaring zonder limieten, zoals het werd genoemd. Hè, waarin toch wel duidelijk werd gemaakt, wij staan behoorlijk zij aan zij. Wat las u daar dan in? Ja, inderdaad, wederom enorm mooie woorden. Geen grenzen, er zit geen plafond aan die vriendschap. Maar als je het echt gaat ontleden, blijkt het eigenlijk nog steeds om een verstandshuwelijk te gaan tussen beide grootmachten. Mm-hmm. Er zijn een aantal drijfveren, maar ook een aantal beperkingen aan die relaties. En bij de drijfveren zitten politieke drijfveren, stabiliteit aan de lange grens, of eigenlijk veiligheidsaspecten. De afspraken om elkaars belangen niet te schaden. Af te spreken dat je aan je eigen belangen en strategieën kunt werken, zonder dat je steeds achterom moet kijken of aan die lange grens misschien iets anders gebeurt. Maar ook gedeelde politieke visie, tegenstand, weerstand bieden aan de westerse overheersing binnen ons liberale wereldorde model. Daar zit het gemeenschappelijk belang natuurlijk. Ja, daar vinden ze elkaar in. En dan zeggen ze ook eigenlijk, onze autocratische systemen zijn veel beter in het voorzien van behoeften aan de bevolking. Dat is de retoriek, dat is het mooie verhaal, de propaganda die ze bedrijven. Mm-hmm. Maar daaronder zit natuurlijk ook een belangrijke economische relatie. De handel tussen beide landen is zeker voor Rusland heel belangrijk. China is eigenlijk de belangrijkste, nummer 1 handelspartner voor Rusland. Ja. Andersom is dat niet zo. Voor China komt slechts 2% van alle handel uit de relatie met Rusland. Maar Rusland is daarin zeker waar het gaat om technologie, computers, telecommunicatieapparatuur. Echt afhankelijk. Zeker. Ik zag zelfs een analist van Carnegie Endowment for International Peace, dat is een gerenommeerde denktank, die zei, Rusland kun je bijna al China's nieuwe vazalstaat noemen. Hè? Waarin dus die afhankelijkheid heel erg tot uitdrukking komt. Bent u daarmee eens? Ja, dat kun je het vrij sterk uitgedrukt, maar dat kun je eigenlijk zeker wel zeggen. En de trend is ook wel in die richting, omdat de verhouding tussen die twee steeds asymmetrischer wordt. China wordt steeds duidelijker op steeds meer terreinen de sterkste partij. En ze hebben nu nog wel een boel belangen, mm-hmm. maar niet op alle thema's zijn ze het over eens. Dus enerzijds zijn er gebieden waarop frictie kan ontstaan. Bijvoorbeeld beleid in de Arctische regio, maar ook in Centraal-Azië. En het zint Rusland natuurlijk niet dat China echt de sterkste aan het worden is. Het is natuurlijk economisch ook veel groter. Rusland heeft de economie van Spanje. China is de nummer 2 in de wereld. Er lopen ook kredietlijnen van China naar Rusland. Dus Rusland wordt steeds meer het kleinere broertje. En dat aan de andere kant, mevrouw Doog, hoe moeten we hier vanuit het Westen naar kijken, vindt u? U legt het uit dat het is weliswaar een verstandshuwelijk tussen die twee landen. Maar goed, het feit dat er militaire oefeningen zijn, Poetin en Xi dus in elk geval wel naar de buitenwereld toe openlijk hun vriendschap voortdurend onderschrijven. Dat is toch wel iets wat we enigszins met argus ogen zullen aanschouwen, waarschijnlijk hier vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja, zeker. Het is natuurlijk voor ons geen goede ontwikkeling dat die twee hun krachten bundelen. Ook al is dat op militair gebied in de praktijk eigenlijk stelt dat nog niet zoveel voor. Maar dat zou ooit wel anders kunnen worden. Maar tegelijkertijd zie je toch ook heel duidelijk dat China de kool en de geit probeert te sparen. Door enerzijds de relatie met Rusland goed te houden. Maar anderzijds ook aan de wereld te laten zien dat als puntje bij paaltje komt, is toch de relatie met het Westen nog steeds ook economisch gezien belangrijker voor China. En dat zien we bijvoorbeeld ook terug in het feit dat China heel erg goed oplet om niet de sancties te overtreden. Mm. Dus, en natuurlijk ook steeds oproept tot vrede en eigenlijk niet echt zegt dat ze de oorlog steunt, maar wel dat ze begrip heeft voor Rusland's visie op deze zaak. En ze veroordelen de oorlog ook niet, maar ze steunen hem ook niet expliciet. Nee. Dan even naar Washington. Die kijken hier natuurlijk ook vol interesse naar. En we weten, zeker sinds president Biden aan het roer staat, dat hij heel erg zijn focus heeft liggen ook op wat China doet en hoe China beweegt. Verwacht u dat Amerika hier nog op een bepaalde manier gaat reageren op deze ontwikkelingen? Nou, Amerika kijkt heel goed naar China. Heeft China ook voor gewaarschuwd om niet militair te gaan samenwerken met China. Anders dan deze al langlopende oefeningen om niet de sancties te overtreden. Dus, en dat zullen ze blijven doen. Maar tegelijkertijd heeft Amerika natuurlijk zijn eigen strijd met China en zijn eigen belangen met China. Dus dat loopt een beetje parallel. Maar waarin je wel die bijzondere relatie tussen en de bijzonder moeilijke relatie tussen China en Amerika terugziet, is in het feit dat ook India eigenlijk zo'n pseudo-neutrale, of eigenlijk misschien wel wat meer neutraal dan China, positie inneemt. En daar hoor je niet zoveel over. Nee. Dus en ook zij deden mee aan deze oefeningen. Weliswaar ook op een hele kleine schaal, maar toch. Ja, zij doen mee. Symbolisch is dat wel een duidelijk signaal natuurlijk. Tot welk kamp India zich schaart. Toch ook een grote economische macht in de wereld. Ja, nou, het lukt Rusland iets beter om die neutraliteit uit te dragen. Maar zij kunnen de relatie met Rusland niet opzij zetten, omdat het zo belangrijk is voor energieleveranties aan India en ook de militaire samenwerking. Maar bijvoorbeeld ook tijdens de COVID hebben ze heel veel vaccins van Rusland gekregen. Ja. En ook als ontwikkelingsland heeft India echt wel die goedkopere energie vanuit Rusland nodig. Dus zij proberen ook daarin een balans te vinden. Hoe dan ook iets om volgens mij scherp in de gaten te houden, deze ontwikkelingen. Mevrouw Ingrid Doge, hartelijk bedankt voor uw uitleg. U bent als sinoloog verbonden aan Instituut Klingendaal. En we hadden het dus over die militaire oefeningen die in Rusland plaatsvinden in Siberië, waarbij dus ook China en op kleinere schaal India betrokken zijn. Buitenland uitgelicht. Mastea, omae nanka to tare ga teokumu ka? Shinde mo iya da ne? Ja, uit welk land dit afkomstig is, kon u waarschijnlijk wel raden. Dit komt uit Japan en u hoort een van Japans grootste sterren, Teruyuki Kagawa. Hij is al meer dan 30 jaar actief en verschijnt zo ongeveer elke dag op televisie. Als het niet in een film is, dan wel in een tv-show of een reclamespot. Maar nu hangt zijn carrière aan een zijden draadje. Anoma van der Veren, Japan-correspondent, goedenavond voor jou. Goedenavond. Waarom is zijn carrière in gevaar? Ja, hij heeft zich behoorlijk misdragen. Je moet onthouden, het is echt een hele bekende man. Er zijn bijna geen Japanner die hem niet kent. Maar hij is dus in 2019, dus echt een tijdje geleden, naar een hostessbar geweest. Dat is een plek waar mannen dan heen gaan en daar werken dan hele mooie vrouwen. Mm-hmm. Die houden je gezelschap, die geven je complimentjes en jij betaalt hun dure drankjes. Maar goed, tijdens één zo'n bezoek heeft hij dus een van die vrouwen, dus een van die hostesses, bij de nek gegrepen. Hij heeft haar borsten aangeraakt, hij heeft haar onderbroek zelfs uitgetrokken. En dat is allemaal natuurlijk zonder toestemming gebeurd. En daar is een roddelblad een paar dagen geleden mee naar buiten gekomen. En dat maakt nu wel echt een behoorlijke impact. Ja, het is al een aantal jaren geleden gebeurd, 2019, hè, maar komt nu pas naar buiten. Hoe komt dat trouwens, dat het nu pas naar buiten komt? Want je zou toch denken, de MeToo-beweging wereldwijd is al een aantal jaren actief. Is dat in Japan anders? Ja, nou ja, dat gaat in Japan inderdaad wat langzamer. En dat is dus ook eigenlijk waarom het zo bijzonder is. Niet alleen omdat het echt zo'n superster is, maar omdat er dus nu plots in één keer gevolgen zijn voor zijn acties. En dat was 20 jaar geleden, was het gewoon vrijwel ondenkbaar. Dan was het een beetje van boys will be boys, hop, zo de doofpot in. Mm-hmm. En nu plotseling zijn er echte gevolgen voor deze man. Dus het lijkt eigenlijk op dat er wat meer bewustzijn is, dat er groeiende bewustzijn is over gendergelijkheid, of voornamelijk ongelijkheid, in Japan. En voornamelijk ook dat steeds meer vrouwen zich uitspreken op bijvoorbeeld social media. Dat maakt het zo bijzonder. Ja, en zou het ook concreet kunnen betekenen dat het voor hem einde carrière is?